Csernus doktor most van a tévébe, vagy éppen végzett, de nem is ezzel jövünk, hiszen Viaszatot már ajánlottunk. Viszont a Godó Duma Színházból ajánlunk nektek különböző programokat, például holnap estére, amikor is Aranyosi Péter, Hatházi László és Kovács András Péter fog szórakoztatni benneteket. Tudjátok, a Godó Színház a 7. kerületben van, Madács út 8, és a belépők egyébként hétvégén egy kicsit drágábbak, hétköznapokon meg vasárnap éppen olcsóbbak, viszont, ami nagyon érdekes, hogy szombaton lesz egy különösen neves sztárvendége is a Duma Színháznak, ez pedig nem más, mint Hajós András, ugye a híres, akinek tudjuk, hogy mindenféle ilyen beszélős, ilyen stand-up comedy jellegű televíziós show is voltak, az előbb említett televíziónál és egy másiknál is, most pedig még egy harmadiknál szokott beszélgetni szombat esténként, de rajta kívül ott lesz még szombaton este Bödős Tibor és Kőhalmi Zoltán kollégája is. És jobb, ha tudjátok, hogy hétvégén tök rossz idő lesz, legalább olyan rossz, mint ma, hanem rosszabb. És ez olyan szomorú, mert most már az ember kénytelen hozzászokni ahhoz, hogy ez már a téli időjárás, tehát hogy így már máshogy kell tervezni az estéidet, meg nekem már az étrendem is más. Tehát máshogy fekszek le, hullafáradtam minden este, és de nem megyek sehova. De nem, téged ez nem befolyásol? De engem ez rendesen folyásol befelé ez a körülmény, hogy de milyen értelemben? Persze, hogy befolyásol. Hát olyan értelemben tényleg, hogy én például ilyenkor este eddig, hogyha nyár volt, akkor nem arra gondoltam, hogy most kéne enni valami jót, de most, hogy tél van, arra gondolok, hogy kéne enni valami jó meleget. Én igazság szerint minden este erre gondolok, hogy kéne enni valami jót, és én nyáron nagyon is nehezményezem azt, hogy kevesebb a kulturális program, és végre most már lehet például Godó Duma Színházba menni, meg lehet menni egyébként más színházakba, lehet mozizni, ilyen beülős helyeken, jó, a kabátunk jól átveheti a füstszagot úgy, hogy aztán hetekig nem jön ki belőle. Na ugye, hogy van ennek is előnye. Meg az, hogy reggel lehet menni sötétbe dolgozni mindenkinek, nem igaz, hogy nem tudok örülni semminek. Igazad van, inkább zenéjünk. Scissors Sisters és a Laura című szám hangzik most fel, és utána már csak annyi dolgunk van, de hogy... szépen mondtad, hangzik most fel, én koncerten legközelebb ezt fogom használni. Tényleg? Uh-huh. De nem. Akkor tudok egy jobbat, csendül fel, mert amikor állandóan kimondom, hogy hangzik fel, akkor rájövök, hogy ez helytelen, valójában csendül fel, vagy felcsendül, ez lenne a helyes. Vagy hangzik el. Igen, igen. Úgyhogy köszönöm, hogy rávilágítottál erre, hogy ezt a hibára. A Scissors Sisters-től a Laura. Utána meg elbúcsúzunk, meg elmondjuk, hogy milyen utánunk. Laura, can't you give me some time? I got to give myself one more chance to be the man that I know I am. To be the man that I know I am. Won't you just tell Cincinnati I'm gonna need Simone, Simone, where is your love? Don't you give me your love? Don't you give me your Simone, Simone, where is your love? Don't you give me your love? Don't you give me your pillanatok a rádió történetében, amikor az ember nagyon sajnálja, hogy csak a hangján keresztül tud kommunikálni. Például az előbb láthattátok volna Buddhatét, mint a nyakával táncol. Szerintem ezt érdemes lett volna látnatok, de hát ez az nagy élmény csak nekünk adatott meg, és Zoli nem is figyelt. De mondjuk én már láttam sokszor Buddhatét táncolni, mindenével. A nyakával, de csak a nyakával. Igazság, igen, lehet, hogy a Buddhatének zsákutca ez az állás, mert igazándiból ő neki kéne elmenni a Godó Duma színházba, és nem is beszélni, csak ott így mozogni egy kicsit, és így mondjuk amíg a hajó Sandarás Dumájára táncolni egyet a nyakával. Vokálozzon neki hátul. Vokálozzon egyet a nyakával. Hát nagyjából ennyi, mi szeretnénk megköszönni nektek a figyelmeteket és a türelmeteket velünk szemben. Sőt, azoknak a lelkes SMS íróknak is köszönjük a türelmét, akik az utóbbi percekben nehezményezték, hogy nem olvastuk föl az üzeneteket. De hadd nyugtassunk meg benneteket, hogy tényleg nagyon jól szórakoztunk, csak nem szerettük volna ezeket a poénokat megosztani másokkal, mert mi magunk szerettük volna ezt elsütni majd a következő ilyen alkalommal. Milyen kis birtoklási vágyunk van, ne féljetek, leküzdjük. És hát utánunk nem sok program már rátok, legfeljebb a Total Car Live, ami 10 óráig szórakoztat titeket Bazsó Gáborral és Winkler Róberttel. Utána viszont zene, mert vannak, akik csak azt szeretik. Igen, vannak, akik csak azért hallgatnak rádiót, pedig én mondom nektek, hogy azért érdemes a beszélős rádiókra kapcsolni, hogy beszélnek és lefoglalnak benneteket, és sokkal nehezebb elaludni, hogyha beszélnek hozzátok, úgyhogy vezetés közben bennünket hallgassatok. Ne jegyetek meg semmi gond. Vannak ilyen hangeffekteink, néha játszunk velük, de csak azért, hogy ne unatkozzunk. Hát akkor Timo Mászsal búcsúzunk, To Get Down ez a szám címe, és az Olasz Meló című filmben hangzott fel, vagy csendült fel, vagy hangzott el, hogy helyesen fogalmazzak, és megígérem, hogy jövő héten megtanulok magyarul. Sziasztok! Én meg maradok szegedi továbbra is. Szörvesztek! Rádiókafé 98.6. Van barátod. A reklámban minden van. Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem. Sport neked, sport akkor, sport az, amire szükséged van. Sport.hu, a program.hu. Gyógyulj, szépülj, tanulj nálunk. Természetes gyógymódok. www.teafa.hu. A kód neve. Keresd a kódokat szeptember 6-ától 30-áig, és felejtsd meg őket. Hallgass minden nap a Rádió Café 98.6-ot, válasz ki az elhangzott kérdéshez tartozó helyes kódot, és küldd el SMS-ben a jó választ a 0620 533 1344-es számra. Minden telefonszámról csak az első beérkezett választ fogadjuk el. A helyes kódokért pontokat kapsz. Gyűjtsd őket, hogy te lehess az október 8-ai döntő egyik résztvevője. További részletek a www.radiocafe.hu-n. Keresd a kódokat szeptember 6-ától 30-áig a Rádió Café 98.6-on, és fejtsd meg őket 4 darab kétszemélyes alsópáhoki wellness hétvégéért, 4 darab párizsi Malév repülőjegyért vagy a fődíjért, egy limitált szériás Renault Clio kódért. Van személygépkocsit? Rádió Café 98.6. Van barátod. A játékban nem vehetnek részt a Rádió Café 98.6, a Premium Media, a Berg Media, a Renault Hungária, a Malév, az Edison Network, a Publicis és a Karát Hungary munkatársai és közeli hozzátartozóik. De te, igen. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Annak idején minden ember egy készregény. Amikor én még elkezdtem a lányokkal a sakkozást, portré. Fiatalon biztos egész máson gondolkoztam. Minden vasárnap este 7-től 8-ig. Mert én is akartam egy tűzoltó meg rendőr. Van, akire kíváncsi vagy? Milyen a gondolat? Rádió Café 98.6. Van barátod. A portré vendége ezúttal Brad Pitt, Orlando Bloom, Liam Neeson és Arnold Schwarzenegger. Kaszkadőre Pirog Gábor lesz. Hír összefoglaló a Rádió Café 98.6-on. Kisnyugdíjasok tüntettek Budapesten. Átfogó ellenőrzés volt az M5-ösön. Maradt holnap is a borongós esős idő. Pontosan 8 óra van, sziasztok! A híreket Márkus Zoltántól halljátok. Kisnyugdíjasok tüntettek Budapesten. A parlament előtt 35-en a nyugdíjtörvényt ellenezték. A demonstrálók igazságtalannak tartják, hogy 40 ledolgozott év után csak az utolsó 5 év járulék befizetései alapján számolják ki a nyugdíj összegét. Szerintük tarthatatlan, hogy egyesek 130 ezer forint nyugdíjat kapnak, míg mások 30 ezer forintból nyomorognak. Továbbra sem lehet tudni, hogy honnan szivárogtak ki Kulcsár Attila vallomásának részletei, amelyekben magas rangú rendőrökkel való kapcsolatairól vall. Az ügyészség szerint nem tőlük, hiszen mindez épp az ő nyomozásukat veszélyezteti. Több száz autóst ellenőriztek reggel 8 és délután 2 óra között az M5-ös autópálya Inárcsi parkolójánál. A rendőrök összesen 32 helyszíni bírságot szabtak ki és 16 feljelentést tettek. Az összehangolt akcióban a sebesség túllépéség, we're gonna dance the blues away. gotta let them fly. Sláger Café lassan véget ér, úgyhogy búcsúzunk tőle. Köszöntöm, Gary Boogeyman, another rag of a crow, which wedge had a photo, but drops a high seal. Sziri szóg el kadiak, rábat veszont revél. بنا ولا حنش كنا في راس المال شريف ومايك رك كاسها رك كاسها شريف ومايك رك كاسها رك كاسها راديو كافيه 98.6 وان باراتود ريكلام وان minden van. Slip off your wrist, I'll let you be my chaperone at the halfway home. I'm a full grown man, but I'm not afraid to cry. Anetka vagyok. Ez a Rádió Café 98.6. Legyetek jók, legyetek szépek. Csókolom. Kedves hallgatóink! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Igen, és mindig bejátszunk valami Station ID-t a jó dalok után, amit itt tovább énekelnék, de így már nem jó, úgyhogy nem énekelem tovább. Tehát a téma az, Behumidór és Szutor Zoltán jött a mikrofonnál a Motor Cityben, a Rádió Caféban, és az a téma, hogy össze kell gyűjteni az öt első alkalmas parát a férfi és női kapcsolatokkal kapcsolatban, úgy, ahogy a Pop, Csajok, stb. Című filmben, illetve könyvben az történt. Én felsorolnék egyébként öt ilyen parát, illetve kezdjünk el beszélgetni arról az öt paráról, ami a Pop, Csajok, stb. Című film pasi főszereplőjének. Igazán problémát igen, jelent. Robnak igazán probléma volt. Itt van mindjárt az első, ami szerinte ilyen fontos para, egy férfinál a kapcsolatok kezdetén, illetve az első randi alkalmával. Ott van az egyáltalán sem, micsoda? Ott van az egyáltalán semmi sem történik probléma. Tehát így gondolja Rob. Tehát attól fél Rob, hogy semmi nem fog történni, csak ott elszerencsétlenkednek, tördelik ott a kezüket, néznek egymás szemébe, aztán gondolom kilódnak egy-két órát, aztán hazamennek, elköszönnek egymástól. Vagy mi van akkor, hogyha lement a randi, és de várj, és nem történt egyáltalán semmi. Egyébként ezt nem tudom, mire érti. Ez egyáltalán semmi sem történik, ez a szexre érti, vagy pedig arra, hogy egyszerűen nem indítanak el egymásról. De szerintem ez a legegyszerűbb követ, tehát ezzel nekem, nem kell foglalkozni. Már nem tudom, én nekem ez okozza mindig a legnagyobb fönnakadás, vagy ez okozta, hogy én nem tudom, hogy kell kezdeni, nem tudom, mit kell csinálni, és így szerencsétlenkedek, és mindig kijelölök magamnak ilyen határideket, hogyha eddig nem történik semmi, akkor izé, de hogyha így rakja a lábát, vagy így néz, vagy úgy csinál a kezével, vagy a szemével, akkor biztosan lesz valami, és ennek nagyon gyorsan az lesz a következménye, hogy időlegesen kényszer neurotikussá válok. De várjál, és ilyen jeleket kezdek el figyelni mindennel kapcsolatban. Ha megtörtént ez a dolog, tehát úgy tette a lábát, úgy intett a kezével, úgy... Jobban mersz, de mi van, hogyha a másik oldalt csinálja, tehát másfelé fordított a fejét, más, hogy hát helyett akkor továbbra is még görcsebb leszek, még inkább parázom, ilyesmi. Akkor te nem vagy egy rugalmas pasi. Hát rugalmas vagyok, de félek az ilyen helyzetek. Nem is félek, ennél jobban nem is félek egyébként semmitől. Tehát még a vérvételsőtől se félek annyira. Meg egy csigától sem. Mint attól, hogy például nyilvánvalóan a félelemnek egyébként szerintem nyilvánvaló lehet az oka mind a két részről, márpedig ez az elutasítás. Tehát mi van, hogyha én túl direkt módon fejezem ki a gondolataimat, a szándékaimat, és a másik erre nem partner, és az akkor azonnyomban kiderül. Tehát az ember nem szeret ezzel azonnyomban szembesülni, mint ahogy azt sem szereti, hogyha Jós ugye azonnal megmondja, hogy mi a tuti egyből, és az biztos. Itt az a kérdés, hogy mik a szándékai. Tehát, hogyha egyértelműen lejön a találkozás alkalmával, hogy te az ágyban szeretnéd végezni az estét, akkor nyilvánvalóan jogos a félelmed, mert ezt egyik lány sem szereti végasszisztálni a randevú alatt. Tehát mindegyik azt szeretné, és egyébként itt jön be a nőknek a kedvenc ötös listában szerintem az egyik, ami nem félelem, hanem például ezzel abszolút le lehet őket venni a lábukról, hogyha mindenképpen azt érzékelteti velük egy manus, vagy férfi, vagy hogy az intellektusa érdekében. Nem is csak, hogy az intellektusa, hát hanem hanem, hogy ő tulajdonképpen minden téren különleges, és különbözik azoktól a lányoktól, akikkel eddig találkozott. Tehát szerintem ez a kulcsszó, vagy a kulcsmondat. Várjál, jegyzetelek, addig beszélj. Igen, ez mindenképpen érdemes fölírni. Ez az egyik, ugyanis ez azt feltételezi, hogy ha ő annyira különleges, akkor valószínűleg ez a randevú, ez nem csak egy estére fog szólni, hiszen ki akar kiengedni a markámból egy ilyen csodálatos prédát, amivel még nem volt dolga, hanem ez valószínűleg messzebb mutat. Igen, de tudod, mi a helyzet, Dóri, hogy azzal, hogy ezek a dolgok ugye nyilvánosságra kerülnek, nevezetesen most éppen általunk is, vagy például éppen általunk is, ezáltal ugye kibővítjük a mindenféle átverési lehetőségek tárházát. Ugyanis, hogy átverjék az embereket? Nem az, hát pontosan azért, hogy lehet, hogy tényleg nem érdekel se egy férfit, egy másik nő, csak arra az éjszakára, és mindent el akar élni azon az éjszakán, ami attól a nőtől kell neki, de tudja, hogy ez ugyan így nem működik az esetek többségében, és akkor megpróbálja ilyen becsapósan így levenni a lábáról, hogy minden érdekes. Vannak benne, ilyen férfiak, és szerintem nem volt még olyan, mondjuk 22 és, vagy 20 és 99 éves kor közötti nő, aki ne találkozott volna ilyen férfival, de akivel megismerkedett, nagyon jól érezte magát, úgy gondolta, hogy ez a találkozás előbbre mutat, vagy többről szól, mint egy éjszakás kaland, és aztán végig is azon vette észre magát, hogy az egészből csak egy éjszakás kaland lett. De ez benne van a pakliban, én azt gondolom, tehát, hogy ez, ettől senki nem tudja magát megóvni, vagy elkerülni ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy mindenképpen vannak olyan jelek, amik azért arra mutatnak, jó, mondjuk nehéz az első randi alkalmával, mert nyilván nem ismerem a másikat, de azért vannak olyan átlátszó mondatok, amik nyilvánvalóan arra mutatnak, hogy itt azért ezek ilyen patronok, amiket itt pufogtatnak. Igen, tehát egy okos nő azért leveszi azt, hogyha... Hát le. Sőt. De nem biztos, hogy le akarja venni. Tehát vannak meg nem biztos, esetek, hogy okos nő. Az is biztos, hogy nem... Az is lehet, hogy... Köszönjük szépen! És most pedig Barry Adamson-től Je t'aime moi non plus című dalt hallgatjuk meg. Nem biztos, hogy sőt, biztosan nem. 0629 98 98 az SMS számok, mindenképpen írjatok. Férfi és női parákra várunk.